Na dziś imieniny Katarzyny, Klary, Izidora, Jakuba, Józefa, Roberta, Rudolfa i Stefana. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś poniedziałek, 17 kwietnia, minęła 15. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. W Warszawie i Brukseli rozmowy o zakazie importu do Polski ukraińskiego zboża. Polska i Włochy oczekują od Unii Europejskiej większego wsparcia w walce z nielegalną migracją. Za chwilę też o pogodzie, która w tym tygodniu nie będzie nas rozpieszczać. W kancelarii premiera zakończyło się kolejne spotkanie ministrów rolnictwa Polski i Ukrainy na temat ukraińskiego zboża. Gospodarzem spotkania był premier Mateusz Morawiecki. Cały czas toczą się rozmowy przedstawicieli Komisji Europejskiej z Polską i Węgrami, które wprowadziły zakaz importu ukraińskiego zboża do Unii. Sprawa będzie dyskutowana po południu na spotkaniu ekspertów do spraw rolnych państw członkowskich w Brukseli. W środę natomiast narada ambasadorów unijnych krajów i spodziewana wstępna decyzja dotycząca przedłużenia bezcłowego handlu z Ukrainą do czerwca przyszłego roku. Unijni urzędnicy powiedzieli naszej korespondentce Beacie Płomeckiej, że agenda środowego spotkania nie jest jeszcze zatwierdzona i że Szwecja, kierująca pracami wspólnoty, ma to zrobić jutro. Wprawdzie decyzje w sprawach handlowych podejmowane są większością głosów, to jednak do tej pory przyjmowane były na zasadzie konsensusu. Jeden z wysokich rangą unijnych urzędników poinformował, że jest oczekiwanie, że Polska i Węgry przedstawią dziś uzasadnienie swoich decyzji. Ale oczekujemy też propozycji komisji rozwiązania tego problemu, bo sprawa jest bardzo skomplikowana, podkreślił unijny urzędnik. Wskazał na niskie ceny światowe i małe zapotrzebowanie, co spowodowało, że ukraińskie zboże przeznaczone na tranzyt poza Unię pozostało w krajach sąsiadujących z Ukrainą. Oprócz Polski i Węgier chodzi też o Rumunię oraz Słowację. Także Bułgaria zgłaszała problemy. Dzisiejsza dyskusja unijnych ekspertów do spraw rolnych zapewne zdeterminuje przebieg środowego spotkania ambasadorów krajów członkowskich. Szwecja, kierująca teraz pracami Unii, jutro ma zatwierdzić agendę spotkania i będzie wtedy wiadomo, czy w środę przedstawi krajom członkowskim do decyzji propozycję przedłużenia bezcłowego handlu z Ukrainą. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Komisja w weekend przypomniała, że polityka handlowa należy do kompetencji unijnych i kraje członkowskie nie mogą samodzielnie podejmować decyzji w tym zakresie. Polska podkreśla, że zakaz wwozu ukraińskich produktów ma konkretną podstawę prawną i że chodzi o zagwarantowanie bezpieczeństwa życia i zdrowia obywateli. Warszawa dodaje, że jest gotowa przedstawić Brukseli uzasadnienie. Polska i Włochy oczekują od Unii Europejskiej większego wsparcia w walce z nielegalną migracją, oświadczył prezydent Andrzej Duda po rozmowach z włoskim prezydentem Sergio Mattarellą. A polski prezydent po spotkaniu zaznaczył, że Unia zmaga się z tym problemem w wielu miejscach, nie tylko w basenie Morza Śródziemnego. To nie tylko migracja, z którą od wielu lat z ogromnym wysiłkiem zmagają się Włochy, ale to jest także nielegalna migracja, która dotyka dzisiaj Polskę, realizowana przez reżim białoruski, który prowadzi atak hybrydowy na granicę Unii Europejskiej. My tej granicy bronimy, oczekujemy większego wsparcia dla państw, które z tą nielegalną migracją walczą, takich właśnie jak Polska i Włochy. Prezydenci rozmawiali też o wzmocnieniu NATO i o współpracy gospodarczej i kulturalnej Polski i Włoch. Ważnym tematem była także wojna na Ukrainie. Po spotkaniu w Pałacu Prezydenckim Sergio Mattarella złożył wieniec przed grobem nieznanego żołnierza. PKN Orlen przedstawił wstępną lokalizację małych modułowych reaktorów jądrowych. Szef koncernu Daniel Obajtek przedstawił 7 potencjalnych miejsc, gdzie powstaną SMR-y. Wstępne lokalizacje: Wocławek, Ostrołęka, Stawy Monowskie, Kraków Nowa Huta, Dąbrowa Górnicza, okolice Warszawy, Stalowa Wola, czyli strefa, Tarnobrzeska Strefa Ekonomiczna. Do końca roku, proszę państwa, przedstawimy w sumie 20 lokalizacji. Pierwszy reaktor ma powstać na przełomie roku 2028-2029. Dwa tramwaje zderzyły się na warszawskich Bielanach. Mamy informację o 4 osobach poszkodowanych, mówi Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji. W wyniku tego zdarzenia 3 osoby, te podróżujące, zostały zabrane do szpitala. Motorniczy obydwu tramwaje zostali przebadani pod względem zawartości alkoholu w organizmie, byli trzeźwi. Do szpitala została przewieziona kobieta i 2 nastolatków. 4 osobie, która też została poszkodowana, udzielono pomocy na miejscu. W związku ze zderzeniem w okolicy ulicy Pułkowej występują utrudnienia w kursowaniu tramwajów linii 2 i 6 w kierunku pętli metro Młociny. Czeka nas zmienna pogoda. W tym tygodniu IMGW prognozuje opady deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu. Najchłodniejszym dniem będzie środa. Wtedy to przez Polskę przemieszczać się będzie górny niż, który przyniesie powietrze pochodzenia arktycznego. Na zachodzie kraju temperatura maksymalna na ogół nie będzie osiągać 10 stopni Celsjusza, od 7 do 9 stopni. Nieco cieplej będzie na wschodzie kraju, tam do 13 stopni Celsjusza. Synoptyk Instytutu Meteorologii Jakub Gawron dodaje, że od czwartku ma być coraz cieplej. Pierwsza połowa tygodnia na ogół z większym zachmurzeniem, opadami deszczu, w środę miejscami na zachodzie również deszczu ze śniegiem, a w górach opadami śniegu. Druga połowa tygodnia, stopniowa poprawa pogody i z dnia na dzień coraz cieplej. Jest szansa na to, że kolejny weekend przyniesie miejscami temperaturę maksymalną osiągającą nawet 20 stopni Celsjusza. A o pogodzie dziś już za chwilę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia za wiele się nie zmieni. Wieczorem i nocą pochmurno, deszczowo. Najwięcej opadów na południowym zachodzie, w górach deszcz ze śniegiem i śnieg, a na szczytach Tatr dosypie kolejne około 5 cm śniegu. Nocą wszędzie temperatura dodatnia, od 4 stopni na północy, około 6 na zachodzie, do 9 w centrum. Jutro podobnie. Powiedziałem podobnie, niepogodnie, bo pochmurno. Możliwe większe przejaśnienia, co prawda, ale i opady deszczu w górach śniegu. Najmocniej popada na krańcach południowo-zachodnich. Jutro od 8 stopni w rejonach podgórskich i na Półwyspie Helskim, około 13 na południu i na zachodzie, do 16 na Podlasiu, na Mazowszu i na Lubelszczyźnie. Trójka. Program trzeci. Nawet tak się położyć, spać i obudzić gdzieś w drugiej połowie tego tygodnia, jak słyszeliśmy, około 20 stopni Celsjusza, no i już byłby bardziej pogodny, na pewno wiosenny weekend. Jak słyszeliśmy, ten weekend przed nami, takiż właśnie z wiosennymi temperaturami. Witamy Państwa serdecznie w poniedziałek. Elżbieta Malinowska, Józef Niewiarowski, Paweł Turski i Piotr Łodej. Kłaniamy się, dzień dobry. Touched your face, narcotic mind from lace, Mary Jane. And I called your name like an addicted to cocaine, calls all the stuff you'd rather blame. And I touched your face, narcotic mind from lace, Mary Jane. And I called your name, Michael Caine. I don't mind, I think so. I won't let you go. I don't mind, I think so. I won't let you go. Proszę nie narzekać na pogodę. Nie, no nie narzekam. W tym tygodniu temperatura będzie utrzymywać się, jak słyszeliśmy w serwisie, na poziomie kilkunastu stopni Celsjusza, a w najbliższą sobotę, niedzielę we wschodniej Polsce nawet 20 i więcej. I tego się trzymajmy. 10 minut po godzinie 15. Co człowiek wiedzieć powinien w poniedziałkowe popołudnie? W dzisiejszym zapraszamy do trójki @polskieradio.pl, mailowo 71335 SMS-owo i telefonicznie 2 2 7 3. Spotykała się z nim codziennie, wychodzili sobie razem z psem. Ona chyba by chciała od niego coś więcej, czegoś co powiedziała jej mama, bo przecież nigdy nie możesz być sama. Czuła wzrok rodziny na swoich barkach. Sobie rano z psem, bał się powiedzieć, że chciałby tak częściej. O możliwościach porozumienia w sprawie przewozu przez Polskę ukraińskich artykułów spożywczych rozmawiano dziś w Warszawie. Delegacje obydwu rządów spotkały się w kancelarii premiera, by ustalić nowe warunki współpracy po decyzji, przypomnijmy, o tymczasowym zablokowaniu możliwości importu ukraińskiej żywności na polski rynek. Zresztą podobne blokady wprowadzają kraje regionu. To dzisiejsze spotkanie w stolicy śledził nasz reporter Michał Fedusio. Polsko-ukraińskie rozmowy w siedzibie kancelarii premiera trwały niecałe 2 godziny. Delegacja ukraińskich urzędników na czele z ministrem polityki rolnej i żywnościowej Mykołą Solskim podkreślała, że Kijowowi bardzo zależy na wypracowaniu nowego memorandum z Warszawą. Pierwszym krokiem miałoby być wznowienie możliwości tranzytowego przewozu artykułów spożywczych przez Polskę. Mamy nadzieję, że podczas wizyty uda się nam rozstrzygnąć te kwestie oraz wznowić tranzyt. Ponadto chcemy uzgodnić inne sprawy, co udawało się nam na wszystkich dotychczasowych spotkaniach i w porozumieniach. Jak było ozwuczone na wszystkich naszych poprzednich zustryciach i domowlenistach. Polskie władze tymczasowo zablokowały wwóz i możliwość przyjazdu tranzytowego ukraińskich towarów spożywczych, o czym przypominał w salonie politycznym Trójki wiceszef polskiej dyplomacji Paweł Jabłoński. W sytuacjach nadzwyczajnych państwa członkowskie mogą wprowadzać ograniczenia motywowane na przykład kwestią zdrowia publicznego. Grupa jest państw, obowiązek tak? notyfikacji. notyfikacji Komisji Europejskiej, powiadomienie jej natychmiast. Przypominając o obowiązkowej notyfikacji, Bruksela skrytykowała działania podjęte przez Warszawę. W ślad za Polską poszły jednak władze kolejnych krajów, zgłaszających od miesięcy problemy z nadpodażą zbóż. Zakaz ukraińskiego importu na miejscowe rynki wdrożyli Słowacy i Węgrzy, utrzymując funkcjonowanie korytarzy solidarnościowych. Bliska podobnej decyzji jest też Bułgaria. Polski minister rolnictwa Robert Telus podkreślał przed dzisiejszymi rozmowami, że poza porozumieniem ze wschodnimi sąsiadami istotne będzie wywarcie wpływu na Komisję Europejską w sprawie doprecyzowania przepisów funkcjonowania tranzytu. W momencie, gdy produkty są po stronie ukraińskiej, to obowiązuje prawo Ukrainy. W momencie, gdy ten transport przyjeżdża do Polski z oznaczeniem tranzyt, w każdym urzędzie celnym firmy, które przywoziły, mógł zmienić przeznaczenie i wysypać to zboże w Polsce, bo pozwala mu na to prawo unijne. Dlatego my chcemy, żeby Unia Europejska pomogła nam i to zmieniła. Będziemy wspólnie szukać rozwiązania, żeby to nasze porozumienie, które myślimy podpisać, było skuteczne, bo porozumienie z Ukrainą jest nam bardzo potrzebne, ale bardzo nam zależy na tym, żeby Unia Europejska spowodowała zmianę dzisiejszego stanu prawa, żebyśmy byli skuteczni w tym, co chcemy ustalić z Ukrainą. Po rozmowach w stolicy minister Robert Telus udał się na polsko-ukraińskie przejście graniczne w Dorohusku. Tam w godzinach wieczornych ma przedstawić wyniki rozmów z delegacją ukraińską. I co ważne i co podkreślał także minister rolnictwa Robert Telus, rozporządzenie o zakazie przewozu z Ukrainy produktów rolnych dotyczy także tranzytu. Dokument, który zakłada, że zakaz wwozu 18 produktów rolnych z Ukrainy ma obowiązywać do 30 czerwca tego roku, został już opublikowany w Dzienniku Ustaw. Audycja popołudniowa, 17 minut po 15. One day, baby, we'll be old. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. And think of all the stories that we could have told. Asa Fabian w audycji popołudniowej. Wcześniej wspomniałem i życzyłem wszystkiego, co najlepsze, że dziś między innymi imieniny Klary i mądrość ludowa od naszego słuchacza się pojawiła. Gdy na Klary pada deszcz, jutro mokro będzie deszcz. Bardzo dziękujemy panie Stefanie. Przypomnę, że dziś Stefana również, więc jeśli to dziś, to składamy najlepsze życzenia w audycji popołudniowej. Zapraszamy do Trójki. 20 minut po godzinie 15. Wojna na Ukrainie, bezpieczeństwo naszej części Europy i kwestie migracyjne zdominowały rozmowy prezydentów Polski i Włoch. Przypomnę, Sergio Mattarella przybyła w Warszawie z oficjalną wizytą i prezydentowi towarzyszy córka Laura. A nasza reporterka Sylwia Białek jest przed Pałacem Prezydenckim, obserwuje od rana tę wizytę. Witam cię w Trójce. Dzień dobry. I powiedz, jak przebiega to spotkanie, co mówili prezydenci w czasie konferencji prasowej? Sergio Mattarella przyleciał do Polski wczoraj wieczorem, spotkał się w ambasadzie z przedstawicielami włoskiej społeczności w Polsce i z włoskimi urzędnikami unijnej agencji Frontex. To wczoraj. A dziś przed południem został przyjęty przez prezydenta Andrzeja Dudę. Najpierw przywódcy rozmawiali w cztery oczy, później odbyły się rozmowy plenarne. Prezydent Mattarella został uhonorowany przez Andrzeja Dudę orderem Orła Białego. Order Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej odebrała natomiast towarzysząca mu podczas wizyty córka Laura Mattarella. Rozmowy zdominowała wojna na Ukrainie. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że można usłyszeć niepokojące słowa wzywające do tego, by zaprzestać pomocy dla Ukrainy. Wspieramy ich i będziemy ich wspierali i wzywamy cały świat do tego, by również tego wsparcia nieprzerwanie Ukrainie udzielał do czasu, dopóki ta wojna nie zakończy się tak naprawdę brakiem zwycięstwa Rosji. Brakiem zwycięstwa Rosji. Rosja tej wojny nie może wygrać. Jeżeli Rosja tą wojnę wygra, Rosja zaatakuje kolejne państwa. W podobnym tonie wypowiadał się Sergio Mattarella. Zaznaczył, że jego kraj będzie pomagał Ukrainie pod względem finansowym, humanitarnym i wojskowym tak długo, jak to będzie konieczne. Tak jak dobrze powiedział prezydent Duda, jeśli Ukraina zostałaby pozostawiona na łasce rosyjskiej agresji, to by nastąpiły kolejne ataki. Sytuacja na świecie uległaby pogorszeniu, ale Ukraina ma prawo do solidarności i my je w pełni gwarantujemy tak długo, jak to konieczne pod każdym względem. Także dlatego, że wszyscy jesteśmy przerażeni niektórymi nieludzkimi zachowaniami, których dopuszczają się siły zbrojne Rosji. Prezydenci byli zgodni w kwestii rozszerzenia Unii Europejskiej. Andrzej Duda powiedział, że zależy mu na tym, aby do Unii Europejskiej przyjęte były państwa Bałkanów Zachodnich, a w przyszłości także Ukraina. To, że Ukraińcy chcieli być i chcą być częścią wspólnoty Zachodu, częścią Unii Europejskiej, stało się jedną z przyczyn rosyjskiej agresji. Rosjanie za wszelką cenę chcą Ukrainę od Europy odciągnąć. Między innymi o to dzisiaj właśnie walczą Ukraińcy, by mieli prawo samodecydowania, by mogli zmierzać w tym kierunku, w którym chcą. Chcą być z nami, chcą być po stronie Zachodu. Andrzej Duda powiedział, że nasze kraje oczekują też większego wsparcia ze strony instytucji europejskich dla państw, które walczą z nielegalną emigracją. Sergio Mattarella będzie w Polsce do środy. Jutro będzie rozmawiał z szefem rządu Mateuszem Morawieckim oraz z marszałkami Sejmu i Senatu. Z Warszawy pojedzie do Oświęcimia na terenie dawnego niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Weźmie udział w Marszu Żywych. Włoski prezydent odwiedzi także Kraków, to w środę, i wygłosi wykład na Uniwersytecie Jagiellońskim, a z Krakowa prezydent Mattarella uda się na Słowację. Napięty grafik wizyty prezydenta w Polsce. Przypomnijmy, że dziś też wieczorem ma rozpocząć się kolacja wydana na cześć włoskich gości przez polską parę prezydencką. To po godzinie 19. Bardzo dziękujemy za relację sprzed Pałacu Prezydenckiego. Sylwia Białek. No oczywiście jeszcze do tego włoskiego wątku wrócimy w audycji popołudniowej. Zastanowimy się też, dlaczego do Polski przyjechał prezydent Włoch. Jaka jest aktualnie sytuacja w tym kraju. Pojawi się również oczywiście jakże ważny w obecnej sytuacji geopolitycznej wątek uchodźców. O tym powiemy w audycji popołudniowej już za niecałą godzinę. Zio, w popołudniowym zapraszamy i Wyspy, 24,5 minuty po godzinie 15. Kiedy pytasz mnie, gdzie, gdzieś daleko stąd. Kiedy pytasz mnie, jak, nie wiem.

Wcześniej prezydent Andrzej Duda przyznał Order Orła Białego prezydentowi Mattarelli oraz Order Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej pierwszej klasy córce prezydenta Laurze Mattarelli. Zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci usłyszała kobieta, która zostawiła rok temu swoje dziecko w rozgrzanym samochodzie. Szczecińska prokuratura zakończyła śledztwo i skierowała do sądu akt oskarżenia. Do tragedii doszło w czerwcu ubiegłego roku. Półtoraroczny chłopiec zmarł, mówi Alicja Macugowska-Kyszka z prokuratury okręgowej w Szczecinie. Podejrzana w tej sprawie usłyszała zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci małoletniego pokrzywdzonego poprzez pozostawienie go bez opieki w zamkniętym samochodzie, co skutkowało jego zgonem. Czyn ten zakwalifikowany jest z artykułu 155 kodeksu karnego, za który grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Matka półtorarocznego chłopca przyznała się do winy. Pełny serwis o 16. A to już za 28 minut. Teraz czas na serwis sportowy. W studiu Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Po miesięcznej przerwie Iga Świątek wraca na kort. Przerwa związana była z urazem. Liderująca w zestawieniu WTA od 55 tygodni Polka wystartuje w rozpoczynającym się w Stuttgarcie turnieju na Mączce. Rywalką Świątkówny w drugiej rundzie będzie Chinka Qingwen Zheng. Na prowadzeniu w zestawieniu ATP mężczyzn z kolei jest Serb Nowak Djokovic. Przed Hiszpanem Carlosem Alcarazem Hubert Hurkacz spadł o dwie pozycje i zajmuje 15 lokatę. A teraz motorsport i sukces belgijskiego zespołu WRT z Robertem Kubicą w składzie. Kubica, Szwajcar Luis Deletra i Rui Andrade z Angolii zajęli trzecie miejsce w klasie LMP2 w sześciogodzinnym wyścigu na torze Algarve w Portimao. To druga runda długodystansowych mistrzostw świata. Sukces komentuje kierowca Orlenu, Robert Kubica. Nigdy nie będzie łatwo, szczególnie w tym roku konkurencja w NMP2. Mimo, że ilość aut nie jest ogromna, to jednak jest 8-10 aut, które spokojnie mogą walczyć o podia i o zwycięstwo w wyścigach, także konkurencja jest ogromna. Różnice pomiędzy składami, zespołami są bardzo małe, dlatego musimy się koncentrować na pracy i wykonywaniu swoich zadań jak najlepiej. Za dwa tygodnie kolejny wyścig na torze Spa, a w czerwcu 24-godzinny Le Mans. A teraz zapaśnicze Mistrzostwa Europy i awans Patryka Ołęczyna do ćwierćfinału w kategorii do 70 kg. Następnym rywalem wicemistrza Europy do lat 23 będzie Bułgar Ramazan Ramazanow. Jeśli Polak awansuje do półfinału, jutro czeka go bój o medal. A teraz hokej na lodzie i zwycięstwo Polek na otwarcie światowego czempionatu grupy 1B. W Korei Południowej biało-czerwone pokonały Słowenki 2-0 po bramkach Maji Brzezińskiej i Tatiany Oniszczenko. Jutro mecz z Koreą, a w grupie mamy jeszcze Brytyjki, Kazaszki oraz Włoszki. O półkę wyżej wiadomo już, kto mistrzem świata i tu nie ma niespodzianki. Po raz 10 w historii złoto dla USA. W finale Amerykanki wygrały z Kanadyjkami 6-3. Brąz dla Czeszek. Dziś kończy się 28. kolejka PKO BP Ekstraklasy. O 19:00 10 w tabeli Stal Mielec zagra z walczącą o utrzymanie Miedzią Legnica, mówi trener Stali Kamil Kiereś. Uważam, że to drużyna mimo wszystko, że jest nisko w tabeli, to jest to drużyna, która ma wielu zawodników, szczególnie w środkowej strefie, którzy dobrze operują piłkę i są taki stworzeni do gry kombinacyjnej. Jest kilku zawodników o dużych umiejętnościach. Wydaje mi się, że ta drużyna na boisku w żaden sposób się nie położy. Są w bardzo trudnej sytuacji, ale matematyka jeszcze im niczego nie zamknęła. Także wydaje mi się, że tutaj my musimy być bardzo zmotywowani do tego, żeby przede wszystkim grać z Miedzią Legnica, która też ma swoje atuty, która prawie w poprzedniej kolejce pokonała Legię. Tak na to musimy patrzeć. W żaden sposób nie możemy grać, jak to się mówi, miejscami w tabeli. Liderem Ekstraklasy Raków Częstochowa, który ma 8 punktów przewagi nad wspomnianą Legią. Rozpoczął się dzisiaj przepiękny wyścig, 46. edycja Tour of the Alps. No i na mecie pierwszego krótkiego, ale treściwego etapu, zaledwie 125 kilometrów. Na mecie pierwszy Tao Hartwig Geigenhan z grupy Ineos Grenadiers przed Galem Felixem z AG2R Citroën Team. Trzecie miejsce dla Hugh Cartiego z EF Education Easy Post. Jutro pochmurno, możliwe większe przejaśnienia, ale i opady deszczu. W górach śniegu najmocniej popada na krańcach południowo-zachodnich. Wiatr północno-wschodni, słaby i umiarkowany w Karpatach w porywach do 60, w Sudetach do 80 km na godzinę. Jutro od 8 stopni w rejonach podgórskich oraz na Półwyspie Helskim, około 13 na południu i na zachodzie, do 16 stopni na Podlasiu, na Mazowszu i na Lubelszczyźnie. Trójka. Program trzeci. Ale pięknie to powiedziałeś. Bój o medal. Takie, myślę, hasło motywacyjne, mobilizujące dla tych, którym się nie chce w nowym tygodniu, w poniedziałek. No muszą powalczyć najpierw w półfinale. Najpierw w ćwierćfinale, potem w półfinale, a potem... Potem to już z górki. W finale to już wiadomo. Bój o medal. Ładne, to mi się bardzo podoba. Daria Zaśląska, Kill Bill. Nowość z listy przebojów trójki. A my już za chwilę w audycji popołudniowej sprawdzimy, co słychać nad Sekwaną. Za 24 minuty 16. Stoimy w progu nieruchomo, jakby nam ktoś chciał zrobić zdjęcie. Nie takie słodkie jak z wakacji, jak już to paszportowe prędzej. Ty mówisz do mnie coś o końcu, nic z tego szumu nie wynika. Wszystko się dzieje jak slow motion. Czuję, że więcej nie wytrzymam. Czy to wieczność, czy to chwila? W mojej głowie syf, masakra, scena jak z Kill Billa. Jak z Kill Billa. Co za dramat, co za finał. Teraz już rozumiem. A to echo grało. Daria ze Śląska, Kill Bill z listy przebojów trójki. Najwyżej notowana nowość w ostatni piątek na miejscu czwartym. Przypomnę, głosujemy do piątku, do południa z aplikacji mobilnej ze strony lptpolskieradio.pl. Polecamy się, choć jeszcze po nagrania z listy w audycji popołudniowej będziemy sięgać. No a teraz zapraszamy do trójki, przenosimy się do Paryża. W weekend zatwierdzono mimo protestów podniesienie wieku emerytalnego. Z nami nasz francuski korespondent Stefan Folcer. Witam cię w trójce. Dzień dobry. Podniesienie wieku emerytalnego zostało zatwierdzone. Jak decyzję o tym argumentuje władza? Pamiętajmy, że związki zawodowe wciąż krytykują zmiany. Francuskie władze tłumaczą, że reforma jest konieczna, by utrzymać wypłacalność systemu emerytalnego. Społeczeństwo francuskie starzeje się, jest coraz mniej osób aktywnych zawodowo, które płacą składki emerytalne i coraz więcej seniorów, którzy pobierają emerytury. To oznacza, że deficyt systemu emerytalnego wzrośnie nawet ośmiokrotnie do 2050 roku i będzie to około 10 miliardów euro. Według rządu nie ma więc innego wyjścia, trzeba podwyższyć wiek emerytalny z 62 do 64 lat. Władze dodają, że Francja jest krajem bardzo zadłużonym. Obecnie francuski dług publiczny wynosi niemal 3000 miliardów euro. To 111% francuskiego PKB. No i w tym kontekście trzeba przywrócić finanse publiczne do dobrego stanu. Inaczej Francja stanie się krajem, któremu nikt nie będzie chciał pożyczać pieniędzy na światowych rynkach. Te argumenty nie przemawiają jednak do opinii publicznej. Obecnie ponad 3/4 Francuzów nadal sprzeciwia się reformie emerytalnej. No a protesty już zapowiadają kolejne wiece, w tym największy, który ma odbyć się 1 maja. Czy jest szansa w ogóle na porozumienie się stron? Jedyne rozwiązanie, które mogłoby zakończyć spór, to referendum. No ale na razie nie ma takiej decyzji ze strony Pałacu Elizejskiego czy rządu. Jest raczej bardzo mało prawdopodobne, że do tego dojdzie. Kilka dni temu francuska Rada Konstytucyjna, która zatwierdziła reformę emerytalną, odrzuciła wniosek o referendum złożony przez lewicową opozycję. Drugi taki wniosek został złożony zaledwie kilka dni temu i jest obecnie analizowany przez Radę. Być może zostanie on zatwierdzony, ale to wcale nie gwarantuje opozycji sukcesu, ponieważ we Francji procedura referendalna trwa bardzo długo, jest bardzo skomplikowana. Opozycja musiałaby zebrać ponad 5 milionów podpisów obywateli, aby w ogóle złożyć taki wniosek do parlamentu i potem musi on zostać przyjęty przez obie izby, zarówno Senat, jak i Zgromadzenie Narodowe i dopiero wtedy może dojść do głosowania. Czyli jest to bardzo skomplikowane, ale gdyby do tego doszło, faktycznie byłaby szansa dla opozycji na zablokowanie reformy emerytalnej, ponieważ według sondaży 75% Francuzów zagłosowałoby przeciwko zmianom w systemie. Natomiast najbardziej prawdopodobny scenariusz jest taki, że ten konflikt społeczny wokół reformy będzie stopniowo wygaszany, tak jak zresztą działo się to w przypadku ruchu żółtych kamizelek. Jest możliwe, że część związkowców wycofa się z protestów i demonstracji, które będą jeszcze pewnie trwały przez jakiś czas, ale widzieliśmy ostatnio, że w tych demonstracjach brało udział coraz mniej osób. Natomiast opozycja będzie prawdopodobnie nadal sprzeciwiała się nowemu prawu, które ma wejść w życie na początku września. No, a temat wróci zapewne do debaty publicznej podczas przyszłych wyborów prezydenckich, no, ale do tego mamy jeszcze bardzo dużo czasu, bo odbędą się one dopiero w 2027 roku. Tak jest. A dziś z orędziem do narodu zwróci się prezydent Macron. Czego możemy się spodziewać? Co mówią komentatorzy? Co może być tym głównym przesłaniem? Politycy opozycji, którzy byli dzisiaj pytani w mediach o to, jakie są ich nadzieje związane z tym wystąpieniem prezydenta Emmanuela Macrona, mówili wprost, że nie wiążą z tym żadnych nadziei, ponieważ już teraz jest jasne, że Emmanuel Macron nie zrezygnuje z reformy emerytalnej. Wiadomo też w niemal w 99%, że nie będzie zmian w rządzie, nie będzie też zmiany premiera ani rozwiązania parlamentu, o czym przez jakiś czas mówiło się we Francji, że jest taka możliwość. Nie będzie też referendum w sprawie reformy emerytalnej. Prawdopodobnie prezydent Francji potępi też przemoc na ulicach podczas manifestacji przeciwko tej reformie, no i powtórzy, że nie ulegnie presji ulicy i nie zrezygnuje z tych zmian. Według obserwatorów celem Emmanuela Macrona w tym orędziu będzie naprawienie więzi z francuskim narodem. Jest to związane z tym, że Emmanuel Macron bije ostatnio rekordy niepopularności w sondażach. Według ostatniego sondażu pracowni Ipsos szef państwa zebrał na początku kwietnia aż 69% ocen negatywnych. To jego najgorszy wynik od czasu kryzysu żółtych kamizelek, czyli tych wielomiesięcznych antyrządowych protestów w 2018 roku. Stąd też zapowiedź Pałacu Elizejskiego, że w przyszłych dniach Emmanuel Macron rozpocznie podróż po kraju, spotka się z Francuzami na prowincji, aby właśnie rozmawiać z nimi i uspokoić nieco sytuację w kraju. Być może to poprawi, przysporzy także zwolenników prezydentowi. To na razie zostawmy jeszcze sprawy wewnątrz francuskie, jeśli chodzi o politykę zagraniczną. Czy dziś w przemówieniu prezydent odniesie się do słów, które wywołały oburzenie? Bo pamiętajmy, że głośno było o jego wypowiedzi po wizycie w Chinach. Słowa Emmanuela Macrona po powrocie z Chin wywołały faktycznie oburzenie wielu komentatorów w Europie, w Stanach Zjednoczonych. Były też bardzo ostro komentowane we francuskich mediach. Przypomnijmy, że francuski przywódca stwierdził w wywiadzie dla francuskiej prasy po powrocie z Chin, że Europa nie powinna angażować się w spór wokół Tajwanu i powinna bronić własnej autonomii strategicznej i nie być naśladowcą Stanów Zjednoczonych. Faktycznie te słowa oburzyły, zaskoczyły wielu komentatorów w Europie, ale we Francji nie zostały źle przyjęte przez opozycję i jest to tak naprawdę jedyny temat, w którym niemal cała klasa polityczna poparła Emmanuela Macrona i absolutnie nie krytykowała go za te słowa. Nie ma powodów, aby prezydent wracał do tego tematu w dzisiejszym orędziu. Jest to też mało prawdopodobne, patrząc na tradycję tych wystąpień prezydenckich we Francji. Na ogół są one poświęcone tylko jednej kwestii. I tutaj głównym tematem tej wypowiedzi będzie oczywiście reforma emerytalna. A jakie słowa dziś wieczorem padną? Oczywiście tego dowiedzą się Państwo z programu trzeciego, więc zachęcamy do pozostania. Z Paryża nasz francuski korespondent Stefan Folcel. Bardzo dziękuję za relację za 14 minut. 16. Hook me up a new revolution. Learning to Fly, Foo Fighters na 9 minut przed godziną 16 w audycji popołudniowej. Zapraszamy do Trójki. Coraz częściej w Rosji dyskutuje się o możliwości zakończenia inwazji na Ukrainę. Nawet propagandowe kanały telewizyjne rozważają możliwość przerwania działań zbrojnych. Zapewne dużym zaskoczeniem dla samych Rosjan była publikacja szefa najemników z grupy Wagnera, który także wspomniał o tym, że czas zakończyć specjalną operację wojskową, jak się wyraził. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Na rosyjskich portalach opublikowano wypowiedzi koordynatora najemniczej grupy Wagnera Jewgenija Prygorzyna, który radzi Władimirowi Putinowi, aby ten zakończył wojnę. Co prawda przyjaciel dyktatora, który odpowiada za wysyłanie na rzeź tysięcy Rosjan i za zbrodnie wojenne popełnione przez rosyjskich najemników, nie wspomina o kapitulacji czy wycofaniu się, ale przebiegle tłumaczy, że przecież specjalna operacja wojskowa na Ukrainie już osiągnęła wyznaczone cele, czyli Donbas został zdobyty, więc pora pomyśleć o zakończeniu działań zbrojnych. Taką opinię wyraża Prigorzyn, a tymczasem jego najemnicy wciąż werbują nowych żołnierzy na wojnę w Ukrainie, o czym opowiadają w internecie. Do kompanii wojskowej Wagnera dobrowolnie przybywają zmobilizowani, jedni indywidualnie, inni w pododdziałach. Kompania Wagnera prowadzi przygotowania do sformowania 3 brygad zmechanizowanych. Na razie nie wiadomo, jak propozycję Prigorzyna przyjęto na Kremlu. Zapewne dyktator nie myśli o końcu wojny, bo inaczej nie wysyłałby kolejnych ludzi na śmierć. Z tą dobrowolnością oddawania się Rosjan pod komendę najemników też nie wszystko jest oczywiste, zważywszy, że nie powiodła się Wagnerowcom operacja wysyłania na front najemników, bo traktowani byli, jak mówi opozycjonista Leonid Wołkow, jak armatnie mięso. Oni nie są potrzebni, żeby zabijać. Od zabijania są więźniowie, szturmowcy i Wagnerowcy. Oni są potrzebni jako mięso armatnie, żeby siedzieli w okopach i ginęli pod ostrzałem i tym samym powstrzymywali ukraińskie ataki. Po to tych zmobilizowanych tam wysyłają i w żadnym innym celu. I jeszcze na potwierdzenie przytoczmy słowa byłego szefa administracji ługańskiej Sirhija Hajdaja. Oni są wykorzystywani jak mięso armatnie, rzucają ich na linię ognia jak produkt jednorazowego użytku, gdzie od razu giną, bo nie są ani przeszkoleni, ani odpowiednio wyposażeni. Rosyjscy komentatorzy cytujący Prigorzyna zwracają uwagę, że straszy on końcem wojny tych polityków i urzędników oraz biznesmenów, którzy dbając o kapitał nie przyłożyli się należycie do spektakularnego zwycięstwa Rosji w starciu z Ukrainą. Naród już szuka winnych, którzy są odpowiedzialni za to, że nie jesteśmy najsilniejszą armią świata. I Prigorzyn dodaje, że niestety to prawda i podkreśla, że Ukraina ma coraz nowocześniejszą i świetnie wyszkoloną armię. Rosyjscy komentatorzy w odpowiedzi zauważają, że z Prigorzynem nie zgadzają się w zasadzie tylko w jednym, iż odpowiedzialność taka nie spadnie na najwyższe władze w państwie, bo te przecież konsolidują naród. W praktyce nie jest tak, napisali komentatorzy, bo historia uczy, że popularność nawet najbardziej wielbionego przywódcy kiedyś się kończy. I oczywiście do tego tematu jeszcze będziemy powracać, szczególnie do sytuacji, która dzieje się na froncie tuż za naszą wschodnią granicą. Więcej oczywiście w audycji popołudniowej i w serwisach informacyjnych. Zachęcamy do pozostania z nami. Audycja popołudniowa za 6 minut 16, teraz Simply Red.